ludzkości, gdyby amerykańskie myślenie zbiorowe rzeczywiście było tak powierzchowne. To jest raczej sondaż, ten sondaż pokazuje raczej oglądalność programów telewizyjnych i czytelnictwo tabloidów, niż rzeczywiste przejęcie się sprawami kraju i świata. Moim gościem był Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, amerykanista, publicysta Tygodnika w Sieci, a o polskich, na właściwie niebieskich paragrafach tego raportu, o którym myśmy rozmawiali już za niecałą godzinę ze swoimi gośćmi w Pulsie Trójki, rozmawiał będzie Marcin Zaborski. Trzy strony świata. Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie, jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15, książki na święta. Z różnych półek, biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam, Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Martwienie się o pieniądze w czasie świąt jest tak samo przyjemne, jak męczenie się z ością karpia stojącą w gardle. Ani człowiek nie poje, ani nie pośpiewa. To bez sensu. Lepiej skorzystaj ze świątecznej wyprzedaży kredytów gotówkowych w Getin Banku i ciesz się łatwą do przełknięcia ratą dzięki niższemu oprocentowaniu i obniżonej prowizji. Jeszcze przed 31 grudnia tego roku przyjdź do Getin Banku i skorzystaj ze świątecznej oferty kredytu nawet do 200 tysięcy złotych. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Już 17, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Christian Hanke, a to wciąż środa, 10 grudnia. Czas na serwis Trójki, który przygotowali i przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Działaliśmy zgodnie z prawem, oświadczają byli posłowie PiSu, a tym, którzy twierdzą inaczej, grożą sądem. Sądem, dziennikarzom grozi też Radosław Sikorski za to, w jaki sposób informowali o jego przyjęciu urodzinowym w Pałacyku MON. I on także nie ma sobie nic do zarzucenia. Medale, dyplomy i po 2 miliony złotych. Pokojową Nagrodę Nobla odebrali walcząca o prawo do edukacji Pakistanka i działacz na rzecz praw dzieci z Indii. Po miesiącu milczenia Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki zabierają głos i oświadczają, że nie mają sobie nic do zarzucenia. Przypomnijmy, że zostali wyrzuceni z PiSu po tym, jak media ujawniły, że na podróż służbową do Madrytu wzięli z sejmowej kasy kilkanaście tysięcy złotych. Zadeklarowali, że jadą samochodem, w rzeczywistości polecieli tanimi liniami lotniczymi za kilkaset złotych. Dziś posłowie już bezpartyjni zapewniają, że rozliczali koszty zagranicznych wyjazdów służbowych zgodnie z sejmowymi przepisami. Były rzecznik PiS Adam Hoffman podczas konferencji w Sejmie przekonywał. Nie było żadnej sytuacji, która naraziła chociażby Kancelarię Sejmu na stratę jednej złotówki. Od 2009 roku nie obowiązuje tak zwana kilometrówka i poseł ma do wyboru bilet lotniczy lub jego ekwiwalent, wyjaśniał poseł Mariusz Antoni Kamiński. Ekwiwalentu nie rozlicza się. Poseł ma skutecznie dotrzeć na miejsce. Czy wyjaśnienia byłych posłów PiS przekonały przewodniczącego klubu Mariusza Błaszczaka? Nie wiadomo. Dla nas sprawa panów jest zamknięta. Panowie sami wyjaśniają swoje sprawy z marszałkiem Sejmu. I tyle. Sprawa jest zamknięta. Posłowie zapewnili, że za granicą wypełniali swoje obowiązki. Poinformowali, że udowodnią swoje racje i zagrozili krokami prawnymi wszystkim, którzy będą ich oczerniać. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Dodajmy, że panowie skomentowali też zdjęcia zrobione im z żonami na największym placu w Madrycie, na filmie, który nagrał przypadkowy turysta. Słychać głośne wrzaski, widać wulgarne gesty i lądowanie na czworaka. Adam Hoffman mówi, że tu cytat: tak się czasem ludzie na wyjazdach zachowują. W Hiszpanii i w Madrycie wszyscy się bawią. Nie zrobiliśmy nic takiego, co odbiegałoby od tej normy. Koniec cytatu. Dzisiejsze słowa byłych posłów PiSu komentuje Radosław Sikorski. Posłuchajmy marszałka Sejmu. Zastanawiałem się, skąd taka nagonka na moją osobę. Dzisiaj już wiem, po konferencji prasowej pana Hoffmana i kolegów, że to Prawo i Sprawiedliwość i jego byli posłowie próbują się wybielić za to, co im się przydarzyło w Madrycie. Radosław Sikorski zapewnił na antenie Polskiego Radia, że oszczerstwem jest twierdzenie, iż z państwowych pieniędzy zapłacono za jego przyjęcie urodzinowe w pałacyku Mon w Helenowie. Na potwierdzenie swoich słów przedstawił fakturę na niespełna 14 tysięcy złotych. Przyznał, że na imprezie bawiło się 150 osób, ale ta kwota była wystarczająca. Marszałek Sejmu zapewnił również, że nie ma sobie nic do zarzucenia w sprawie dużych ryczałtów na podróże prywatnym samochodem, gdy był szefem MSZ-u i miał samochód służbowy. Radosław Sikorski mówi, że odbywał bardzo dużo podróży poselskich, a za to zwrot kosztów mu się należał. Biuro Ochrony Rządu uznało dziś, że nie ujawni historii podróży Sikorskiego jego służbowym samochodem, bo to nie jest informacja publiczna. Zostali uhonorowani za walkę na rzecz praw dzieci. Dziś Kailash Satyarthi z Indii, pochodząca z Pakistanu, 17-letnia Malala Yousafzai odebrali pokojową Nagrodę Nobla. Podczas ceremonii w Oslo nobliści wygłosili specjalne przemówienia. Rafał Motryk. On jest 60-letnim mężczyzną z Indii, wyznaje hinduizm. Ona to 17-letnia muzułmanka z Pakistanu. I choć państwa te są skonfliktowane, tegoroczni laureaci mają wspólny cel – walczą o prawa dzieci. Satyarthi na wiele sposobów starał się, by nieletni nie byli zmuszani do pracy. Yousafzai walczy o prawa dziewcząt do edukacji. Dziś oboje mówili też o problemach wykorzystywania seksualnego dzieci, o porwaniach i przymusowych małżeństwach. Let this be the last time. Niech to będzie już ostatni raz, kiedy chłopak czy dziewczyna spędza swe dzieciństwo w fabryce, poza szkołą. Niech dzieci nie giną w wojnach. Niech to się skończy dzięki nam, mówiła Malala Yousafzai. Laureaci otrzymali podczas ceremonii noblowskie medale i dyplomy. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Każdy z laureatów otrzymał także po 2 miliony złotych. To chichot historii. Tak Lech Wałęsa komentuje fakt, że trafił w tym samym czasie do tego samego szpitala, w którym przebywa Czesław Kiszczak. Były szef MSW przechodzi w Gdańsku przymusowe badania. Wczoraj został dowieziony do placówki przez policjantów na polecenie sądu. Były prezydent w tym samym czasie złamał nogę i też trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Z Lechem Wałęsą rozmawiała Anna Rębas. Niestety do spotkania Wałęsy z Kiszczakiem nie doszło, ale chęci były, zwłaszcza ze strony byłego prezydenta. Gdybym miał nogę sprawną, to bym go tu odszukał. Żeby powiedzieć, no wie pan, kończymy się, pan się kończy, ja się kończę. Może byśmy wyjaśnili jeszcze parę spraw. No, wiele spraw jest niewyjaśnionych i nie będzie wyjaśnionych. To się tylko w Polsce może zdarzyć. Generał Kiszczak i Lech Wałęsa pod jednym dachem, w jednym szpitalu. Ja tego nie wybierałem. Ja złamałem nogę. No, to był przypadek. Czy generał zadziałał, że złamałem nogę? Nie. Dlatego, że ja się sam osobiście przewróciłem, nikt mnie nie podcinał, nikt mnie nie popychał, więc on tu nie miał żadnego udziału. Anna Rębas, Radio Gdańsk. 17.30, skrót informacji, zapraszamy. A ten znak, ten dźwięk oznacza, że teraz będą informacje sportowe. Michał Gąsiorowski. To będzie mecz o wszystko, o być albo nie być w turnieju. Nasze piłkarki ręczne szykują się do jutrzejszego spotkania z Rosją w Mistrzostwach Europy. Zwycięzca awansuje do kolejnej fazy. Iwona Niedźwiedź zdaje sobie z tego sprawę. Dla nich to jest mecz ostatniej szansy. Oczywiście, dla nas też. Trzeba się wznieść na wyżyny, jeśli chcemy dalej tutaj zostać. Jeśli utrzymamy styl z tych dwóch ostatnich meczów, to trzeba będzie przyjąć na klatę to, że byłyśmy najsłabszym zespołem w grupie i wrócić do domu. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale trzeba Rosję pokonać. Do Mistrzostw Świata szykują się natomiast piłkarze ręczni. Trener Michael Bigler ogłosił szeroki skład 23 zawodników. Zgrupowanie zacznie się 16 grudnia w Pruszkowie. Skład na najbliższy konkurs Pucharu Świata w skokach podał za to trener Łukasz Kruczek. Wciąż nie ma Kamila Stocha, który leczy kontuzję kostki. Dziś Stoch oglądał trening kolegów z Zakopanem, a ci skakali podobno całkiem nieźle i równo. Na konkursy do Rosji polecą więc Maciej Kot, Dawid Kubacki, Klemens Murańka, Jan Ziobro i Piotr Żyła. Piłkarska Liga Mistrzów, decydujące starcie, bo to już ostatnie i decydujące właśnie mecze w fazie grupowej. Kilka spotkań zapowiada się dziś kapitalnie. Robert Lewandowski i Bayern Monachium zmierzą się u siebie z CSKA Moskwa. Paris Saint-Germain zagra z Barceloną, Roma z Manchesterem City, a Arkadiusz Milik i jego Ajax Amsterdam za Poelem Nikozja. My tymczasem możemy się cieszyć z sukcesu Orlików. Okazuje się, że przez rok wszystkie boiska w Polsce odwiedziło ponad 12 milionów dzieci i 4,5 miliona dorosłych. koordynator projektu Nasza Orlik, Monika Habior, cieszy się z tego, co udało się już osiągnąć, ale wie, że dużo jeszcze zostało do zrobienia. Przez rok udało nam się stworzyć sieć ludzi, którzy chcą razem zmieniać usługę publiczną, jaką jest sport powszechny. Także konkretnie mogę nazwać tych ludzi, wiem, gdzie ich znaleźć. Mogę poszukać ich na portalu naszorlik.pl. Wiem, czego mogę się spodziewać. Można mówić, że drgnęły wskaźniki. One jeszcze nie dla wszystkich drgnęły tak, jakbyśmy chcieli. To też po naszej stronie jest ta praca, żeby pomóc animatorom dokładnie przeprowadzić, czy przedszkolaki, czy kobiety, czy osoby niepełnosprawne, czy seniorów. Przez ten proces myślenia, polegający na tym, że to też jest dla mnie, to jest bezpieczne, ja chcę to robić. W Bangkoku zaczyna się tymczasem turniej mistrzyń w tenisie stołowym. Z numerem 5 rozstawiona jest polska para Katarzyna Grzybowska i Natalia Partyka. W pierwszym meczu Polki zagrają z rozstawionymi z dwójką Japonkami, Fukuharą i Wakamiją. Katarzyna Grzybowska cieszy się z takiego właśnie losowania. Przegrał się dwukrotnie z japońskim deblem i też byłoby fajnie właśnie zrewanżować się w tym turnieju. Mam nadzieję, że teraz poprawimy trochę swoją grę, trochę inaczej do tego podejdziemy i uda nam się z nimi wygrać. W turnieju World Tour bierze udział 8 najlepszych par na świecie, a sport ponownie po godzinie 19. A pan redaktor to w której drużynie bardziej, tak tej białej czy tej czarnej? Czy... O czarnej, poranek, chyba nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Ruch już przemyślany. No oczywiście, że tak. Ten ruch poranka, no to był taki dziwny troszkę, tak tutaj analizujemy. Trzeba być cierpliwym. Czasami trzeba przygotować sobie sytuację do tego, żeby później zaczęły się fajerwerki. Fajerwerki niedługo nastąpią. Przy okazji chciałem powiedzieć, że na Facebooku nasz fanpage Trójka w Szachu obserwuje już ponad 2000 osób. Ja chciałem nam pomnieć, że to, co zrobiliście, to taka tiki-taka szachowa dzisiaj. Ale może faktycznie, jak to wiemy, jak się kończyły te podania Barcelony, zazwyczaj golem. Właściwie to co ja mówię, no. Ja gram tak, żeby z podniesionym czołem wrócić do poranka w poniedziałek. Wdzięczna rola ci się trafiła, to prawda. Strasznie. Tak czy inaczej, redaktor Kwiek myśli oraz jemu kibicujący i właściwie nam kibicujący państwo również nadsyłają swoje propozycje. Po 19 wszystko będzie jasne. Mieszkańcy wschodniej i centralnej części kraju jutro mogą obudzić się w znaśnieżonej krainie, choć nie mocno, od razu dodam. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej na Podlasiu i na Podkarpaciu, tam spadnie ona do minus 3, najcieplej na Pomorzu Zachodnim plus 1. Na północy będzie ostro wiać, bo niż, który spowodował orkan o imieniu Aleksandra nad Islandią, będzie się przesuwał w naszym kierunku. Najmocniej da się we znaki w piątek, przewidują meteorolodzy. Proszę się przygotować i to już mówimy zupełnie poważnie. Ważnie. Jutro zachmurzenie duże, miejscami opady śniegu, śniegu z deszczem, a na zachodzie i wybrzeżu także deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, wciąż utrzymuje się podział na zimowy, zimny zimowy wschód kraju i zdecydowanie cieplejszy jesienny zachód. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Co jeszcze chcemy dostać od Mikołaja? BMX-a, buty narciarskie, błyszczyk, brzoskwiniowy, bombowca do sklejania, baby born, bombonierkę, bąbanek, białe komisia, a teraz na literkę C. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na ciebie czekają. Allegro, pełne prezentów. Proszę Państwa, szalony weekend w Carrefour przyciąga tłumy Mikołajów. Nic dziwnego, bo to 30% rabatu na wszystkie zabawki to prawdziwa gwiazdka z nieba. Skrzaty, śnieżynki i setki Mikołajów tłoczą się przy kasach. Czekają na nich rabaty aż do 30%! W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki tańsze aż do 30%. Rabat otrzymasz w formie e-kuponu na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Bolko śmiały, Karol wielki, Filip piękny. Panie profesorze, a cashback wspaniały? Cashback wspaniały? Nie znam takiego. A jaka to dynastia? No Nikon, oczywiście. Cashback wspaniały. Wielka promocja. Zwrot gotówki dla Ciebie. Wybierz obiektyw lub aparat Nikona, a po zakupie oddamy Ci pieniądze, nawet 2100 zł. Szukaj promocji Cashback wspaniały w sklepach i na stronie nikon.pl promocje. Dla mamy sweter z prawdziwej wełny, dla siostry rękawiczki z prawdziwej skóry, a dla Ciebie prawdziwe raty online od PayU na Allegro. Umowa o pożyczkę zawierana jest z Alior Bank lub mBank pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej. PayU pośredniczy w zawieraniu tych umów. Szczegóły na raty.payu.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja popołudniowa, 12 już minut po godzinie 17. W sprawie systemu ILS na Okęciu, na który wciąż czekamy, a chodzi o ten system trzeciej kategorii, pozwalający na lądowanie w najtrudniejszych warunkach. Państwo piszą, wysłuchałem Państwa materiału i zabrakło w nim, wydaje mi się, poruszenia jednej bardzo ważnej kwestii. Mianowicie o tym, czy lądować, czy nie, ostateczną decyzję zawsze podejmuje pilot. I nieważne, jakiej kategorii jest system, napisał pan Marcin. Uważam, że drugą częścią istotną tego elementu są piloci. Nie da się wdrożyć systemu klasy trzeciej, zresztą chyba żadnej, jeśli nie ma pilotów wykształconych, proszę pana, przeszkolonych do kategorii numer 3. W związku z tym byłoby pytanie ciekawe, czy mamy takich pilotów wszystkich przeszkolonych w różnych liniach, żeby oni byli w stanie z tego skorzystać. No i jest jeszcze jedna kwestia, samoloty. Bo to nie tylko lotnisko musi być przygotowane, nie tylko piloci, ale również im sprzęt w samolotach zainstalowany też musi odpowiadać kategorii 3. Tam, o ile się orientuję, muszą wtedy działać 3 autopiloty równolegle, takie różne właśnie rzeczy. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek. No i jeszcze jedna podpowiedź szachowa. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie szachów. Uważam, że skoczek z D2 powinien się ruszyć na C4. Pozdrawiam, słuchaczka Agata. Oj, polałaby się krew i trociny. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup passionnant. Moi j'aime Paris dans les fleurs. Moi j'aime Paris en couleur. Mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. O swojej miłości do Paryża. Ale nie tylko ona, bo Niki Janowskiej pomagała. 16,5 minuty po 17. Autopromocja. Skarb w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Płotek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep.polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Audycja popołudniowa 10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Zapraszamy do Trójki. Weteran zmagań z białoruską władzą pół roku temu wyszedł z kolonii karnej, w której spędził ponad 2,5 roku. Aleksander Białacki trafił do więzienia pod zarzutem ukrywania dochodów i niepłacenia podatków. Chodziło o pieniądze na zagranicznych kontach, które w rzeczywistości służyły do finansowania działań na rzecz praw człowieka. W rozmowie z Damianem Kwiekiem, działacz opozycji demokratycznej, opowiada m.in. o kolonii w Bobrujsku. Białoruskie kolonie teraz karne, one bardzo podobne na to, co było podczas Związku Radzieckiego. I główna meta tych kolonii nie naprawiać ludzi, nie wychowywać ludzi, ale trzymać w strachu. I, ну, naprawdę karna kolonia, w tym chyba słowie jest prawdziwy treść tej sytuacji, że oni karają. I co tyczy politycznych więźniów, to stosunki do ich jest osobne, trzymają w stroższym rygorze. To tyczyło nie tylko mnie, ale praktycznie wszystkich politycznych więźniów, którzy teraz siedzą w białoruskich więzieniach. Więzienie to jest dramat. Poza tym, że strata jakiegoś czasu życia, no to zagrożenie, utrata wolności. Pan mówi o tym tak, jakby to było coś zwyczajnego. No bo to był jakiś etap mojego tego zmagania za prawa człowieka na Białorusi. On był gorszy dla mnie, ale on był, może być, dość skuteczny, bo dużo o tym mówili i o mojej sytuacji, i w samej Białorusi, i za granicami Białorusi w całym świecie. Dla mnie to nie jest stracony czas. To jest czas, który poszedł, może być, na, jakraz na pracę dla demokratii, dla praw człowieka na Białorusi. Trafił pan do kolonii karnej między innymi, niestety, przy pewnej, w cudzysłowie, pomocy i służb litewskich, prokuratorskich i polskich, ponieważ te kraje przekazały Białorusi w ramach pomocy prawnej dane dotyczące pana kont bankowych. Ma pan pretensje do Polski o to, że popełniła taki błąd i pomogła służbom białoruskim w ukaraniu pana? Nie, nie. Ja od razu, kiedy dowiedział się, proanalizował sytuację tam jeszcze, kiedy będę jeszcze na woli do więzienia, bo miesiące pół to były takie rozbiórki z podatkowej inspekcji na Białorusi. Prawda, wtedy rozmowa szła tylko o tych litowskich kontach w litowskich bankach, o polskich już się dowiedział tam w samym więzieniu. O tym, że Polacy też zrobili to samo. Ale rozumiem, że to nie jest jakaś specjalna decyzja, specjalny pomysł ze strony polskich i litewskich władz. Bo wiemy, jak dużo państwo Polski i państwo Litwy wspierają demokratyczne siły na Białorusi. Także bardzo dobrze rozumiem, że ta sytuacja ze mną jest taki, blend, powiedzmy tak. Nie więcej. Co musi się stać, żeby zmiana władzy, odzyskanie wolności na Białorusi było możliwe? W tej chwili i pewnie Polacy tak to widzą i często Białorusini, że to jest jakaś bardzo odległa perspektywa, ale my w Polsce wiemy, że pod koniec lat 80. też mało kto w Polsce wierzył w zmianę systemu, a stało się to bardzo szybko. Ja też myślę, że to może się odbyć bardzo szybko, bo to bardzo zależy od ekonomicznej sytuacji Rosji i Białorusi, od ogólnej sytuacji w naszym tym wschodnim regionie. Україні, Росії, Білорусі, Молдові. І то може пинкнути в будь-який час. Але треба працювати, що сидіть так, склавши ренки, то ніц не бенджі. Мишлім, що вспираємо з Лукашенко, то автоматично то бенджі вспирані і Путіна теж. Вони сон як два пальці на одній ренці. Білоруська опозиція в пана оцені причиняється в тій хвилі до зміни ситуації на Білорусі, бо пан мовив о тому, що не можна чекати з заложеними ренками, тільки треба працювати. Нестети політична партія зараз oni się znajdują cały czas pod prysynkiem, całe lata, czy 20 lat, i nie są liczne, i nie są takie aktywne, jak chciało się, żeby oni byli, ale sytuacja nie jest taka zła, bo no, jedna ze zmian, która nasamrzeć odbyła, kiedy wyszedł z kolonii, który uwidział, że dość dużo różnych, nie politycznych, ale takich społecznego charakteru imprez, spotkań, prezentacji, wieczorów, jakich się odbywa na Białorusi, to normalne, to pokazywa, że młodzież szuka szlachów dla takiej aktywnej społecznej pracy. Jakie znaczenie, jeśli chodzi o to dążenie do wolności, ma sytuacja języka białoruskiego? Wiem, że pan już od czasów studiów tego języka białoruskiego się uczył, natomiast wielu Białorusinów, większość po białorusku nie mówi w ogóle. Jakie to ma znaczenie? Większość może nie mówi, ale większość wie też. Takie pasywne wiedzenie białoruskiego języka, to ono są, tak, ono jest w społeczeństwie. I jeszcze większość tak, i większość rozumie też. No, problem tej rusyfikacji, on jest od dawna, jeszcze od carskich czasów, to nie mieliśmy swoich szkół, i teraz nie mamy swojego uniwersytetu w białoruskim języku. I tylko 16% dzieci chodzi do białoruskich szkół. To jest mały procent. Ostatnio uczę się w rosyjskich szkołach. Ja też w swój czas kiedyś zakończył rosyjską szkołę i musiał uczyć białoruski język już po szkole, w uniwersytecie. I to jest problem. I przyszłość Białorusi, jak państwa niepodległego i demokratycznego, jest związana też z rozwojem białoruskiej kultury i w tym liku białoruskiego języka też. Będą takie czasy, kiedy Białorusini i Polacy będą mieszkali, no, ciśniej, i ja chciałbym wierzyć w jednym związku europejskich narodów. Z dyrektorem Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna rozmawiał Damian Kwiek. Aleksander Bielacki dziś w Senacie odbiera Nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich imienia Pawła Włodkowica. Wyróżnienie jest przyznawane za występowanie w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości. To był cytat. To jest Trójka, audycja popołudniowa, 23,5 minuty po 17. Przepiękna pieśń, to Grzegorz Turnał. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb, o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Ściągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Grzegorz Turna. A dziś w Warszawie, oprócz wspomnianych zjawisk atmosferycznych, rano wszystkich zadziwiała piękna szać. Zjawisko niekoniecznie codzienne i czasami pięknie wyglądające, przysparzające wiele problemów, a zwłaszcza tej szadzi protektor, czyli mgła. No i ta mgła spowodowała wiele trudności także na warszawskim lotnisku. Słyszę, że o Jelesie w Warszawie rozmawiacie. I tu wiem, że polskie załogi są już przeszkolone, żeby lądować na okręciu w kategorii trzeciej. Maszyny są też przystosowane, żeby lądować w kategorii trzeciej, tylko był problem, że lotnisko było niedostosowane, bo tam i oświetlenie na pasie i dróg kołowania musi być zrobione. Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia, bo pytaliśmy 22 i 7 trójek. Tak, no jeśli chociaż śniegu nie można na święta załatwić, to może chociaż lekka szać, podpowiada Ania Regulska za szybą. Coś takiego substytucjonalnego, niech będzie. Czy we Wrocławiu nas słyszą? No bo widzieli nas dzisiaj na pewno. Zapraszamy do Trójki. Trójka na obrazach wielkich mistrzów to tytuł naszego kalendarza, w którym dziennikarze Trójki pozują do fotografii inspirowanych obrazami mistrzów malarstwa. Za nami wernisaże na dworcach Warszawa Centralna i w Gdyni Głównej. Dziś byliśmy na dworcu we wspomnianym Wrocławiu. Wrocław Główny. Pociąg linii autostacji Żglarska Porywa Górna stoi na torze 8 przy peronie 4. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję PKP SA za naprawdę fantastyczną współpracę. Za chwilę zobaczą Państwo 16 obrazów inspirowanych 16 dziełami. Przepraszam, czy ja tylko mogę powiedzieć, że ty się nazywasz Magda Jeton i jesteś dyrektorem programu trzeciego? Tak. Zrobiło te obrazy 14 fotografów, a pozowało 99 dziennikarzy radiowej Trójki. Myślę, że wyszło coś bardzo, bardzo ciekawego. Wszystko pod kierownictwem Lidii Popiel i Warszawskiej Szkoły Filmowej. Proszę Państwa, zaraz uroczyście otworzymy tę wystawę. Ja oczywiście nie odmówiłem sobie przyjemności, to znaczy to jest moja przyjemność, bo z Państwa przyjemnością będzie gorzej. Zacząłem pisać wiersze na ten temat. W życiu kochał dwa razy i obie baronówny chodziły oglądać obrazy na dworzec Wrocław Główny. Bardzo byłam ciekawa pana Mana, pana Nogasia również, ponieważ jesteśmy wiernymi odbiorcami ich programów trójkowych w piątek przed godziną 8. Generalnie cały kalendarz, super pomysł. Proszę pana, poznaje pan tego Jurka Owsiaka tutaj? No, poznaję, ponieważ go znam, ale na tym obrazie rewelacyjnie się przedstawia. A poznaje pan tego dżentelmena, który stoi w środku między dwoma panami? Fantastyczny Strzyczkowski, oczywiście, że tak. A tutaj zalotnie na nas spogląda Barbara Marcinik, z tego co widzę. Świetnie wyszła i obraz jest doskonale w nastroju, tego oryginału oczywiście. Bardzo mi się podoba. Patrzymy na obraz, portret regentek domu staruszek w Harlemie. No kilka młodszych koleżanek, właśnie taka przewrotna. Już mnie zastanowiło to, dlaczego takie młode dziennikarki do portretu staruszek. A podoba się pani cała wystawa, cały pomysł? Świetny pomysł, bardzo fajny pomysł. Też myślę, że wiele osób zajrzy do oryginałów przez to. Dzień dobry. Czy się poznałeś na obrazie, jak się zobaczyłeś? Myślę, że nie było problemu. Znaczy spodnie były rozmiaru XXXL, bo trzeba było je założyć. To wszystko jest taki charakterystyczny moment, kiedy ja podnoszę nogę jako chłopiec, który gdzieś tam maszeruje na te barykady za wolnością. I to było trudne. Ale były gorzej. Trudne ze względu na to, że spodnie były za duże, czyli za one ciężkie. One były ciężkie, tak. One były ciężkie. No jak się zakłada spodnie po Wojciechu Manie, to potem się tak manie wtedy. No ale wymienialiśmy się, wiesz. Po prostu... To ciekaw jestem, jak on włożył twoje. Tak, tak. A proszę pana, czy śniadanie wieślarzy w wydaniu trójkowym wydaje się panu ciekawsze od oryginału? W wydaniu trójkowym chyba wszystko wydaje się być ciekawsze. Wszystko nabiera jakiejś zupełnie innej barwy, więc jak najbardziej. Świetny pomysł z tym kalendarzem swoją drogą. Mama się ucieszy. Mam nadzieję, że tego nie słucha w tym momencie, bo mam dla niej prezent na święta, ale ona jeszcze o tym nie wie. Tym bardziej, że udało mi się zdobyć autografy. A o wrażenia mieszkańców Wrocławia pytał Jan Niebudek. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów oglądać można na Dworcu Głównym do 24 grudnia. Pan Paweł pyta, kiedy w Krakowie? W styczniu, panie Pawle, będziemy w Krakowie. Krakusy, przygotowujcie się. A pan, panie Pawle? Tak. To taki teletubiś na tym swoim obrazie. Tak pana nie poznałem w pierwszym momencie. Dlaczego teletubiś? No takim zielonym, ładnym kubraku. Ale torebki nie miałem, a nie, no, to różowy miał torebkę. To miał różowy. Bo pan redaktor to z kolei ze mną tam podpatrywał pana doktora Tulpa. Oglądaliśmy, tak? Przeglądaliśmy. Tak, tak. A propos kalendarzy, to mam apel do słuchaczy, żeby nie odkładali ewentualnego kupna takiego kalendarza ad kalendas grecas. Ale no dobrze. To ja chciałem powiedzieć, że mnie można poznać na zdjęciu po takiej kryzie. Niektórzy mówią nawet Krystian. Ale żarty na bok. 17.30 minęła już minutę temu. Krzysztof Zyblewski, skrót najnowszych informacji. Zdecydowana większość osób deklarujących polską narodowość opuściła teren walk na wschodzie Ukrainy, informuje MSZ. Według danych Konsulatu Generalnego w Charkowie przed rozpoczęciem działań wojennych w Donbasie mieszkało około 4000 takich osób. MSZ ma informację o jednym obywatelu polskim przebywającym w Doniecku. To córka Polaka, który na początku grudnia zmarł po postrzeleniu przez separatystów. W rejonie przebywają także polscy dziennikarze. MSZ nie podaje dokładnej liczby osób pochodzenia polskiego na wschodzie Ukrainy, jak tłumaczy, dla ich dobra. Jutro w resorcie odbędzie się posiedzenie zespołu, które określi zakres i rodzaj pomocy dla Polaków z obwodów ługańskiego i donieckiego. Seria wybuchów w mieście Kano na północy Nigerii. Do eksplozji doszło w pobliżu zatłoczonego bazaru z tekstyliami. Zginęły co najmniej 4 osoby. Samobójczego zamachu dokonały 2 kobiety. Ostatnio na północy Nigerii, gdzie działają islamiści z Boko Haram, często dochodzi do ataków bombowych. Od 5 lat bojownicy walczą o utworzenie tam państwa islamskiego. Z rąk terrorystów zginęło już kilkanaście tysięcy osób. 17 tysięcy mieszkańców zachodniej Szkocji bez prądu. Wszystko przez wichury i ulewny deszcz. Brytyjski Urząd Meteorologiczny ostrzegł mieszkańców Szkocji, Irlandii Północnej i Północnej Anglii przed porywistym wiatrem i sztormem. Niebezpieczne warunki panują na drogach prowadzących przez tereny nadbrzeżne. Już ostatniej nocy prędkość wiatru w tych regionach dochodziła do 130 km na godzinę. Reuters przypomina, że w ubiegłym roku przez fatalną pogodę dziesiątki tysięcy mieszkańców Wysp Brytyjskich nie miało prądu w Boże Narodzenie. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Teraz Paweł Sołtys. Dzień dobry. Kolejne rekordy cen ropy złamane. Po informacji o tym, że Amerykanie zwiększyli zapasy surowca, jego europejska odmiana potaniała do $64 za baryłkę. To najmniej od 2009 roku. W tym tygodniu surowiec potaniał już o 7%, od lipca zaś o 40%. To odbija się na koniunkturze w branży. Z raportu przygotowanego dla brytyjskiej izby Oil and Gas UK przez firmę EY wynika, że w ciągu najbliższych 5 lat zatrudnienie w sektorze naftowym spadnie o 35 tysięcy etatów, czyli o 9%. Dziś swój program ogłosił koncern BP, jednak nie wspomniał nic o skali zwolnień. Mała tradycja? Wraz ze spadkiem cen ropy obniża się wartość waluty w Rosji. Już prawie 55 rubli trzeba wyłożyć, by kupić $1. Euro kosztuje 68. To historyczne rekordy. Ale nie tylko Moskwa cierpi na spadku cen ropy. Prezydent Iranu Hassan Rouhani stwierdził, że taniejący surowiec to rezultat zdrady i spisku. Między wierszami mówił o Arabii Saudyjskiej. Z kolei u nas branża naftowa chce inwestować. Lotos wypuścił właśnie na rynek akcje o wartości miliarda złotych. Sprzedał je na pniu. Zyskaliśmy tyle, co chcieliśmy. W dobrym stylu program, który pod tą emisję oferowaliśmy, zyskał uznanie akcjonariuszy. Tak mówi prezes Lotosu Paweł Olechnowicz i dodaje, że pieniądze pójdą na unowocześnienie rafinerii oraz poszukiwanie nowych złóż ropy i gazu. W umiarkowanym, niemal 5% tempie rosną obroty w handlu zagranicznym. Tak podał dziś Główny Urząd Statystyczny, a analizował okres od stycznia do października. Import góruje nad eksportem, ale nieznacznie. Wywieźliśmy za granicę towary za 568 miliardów złotych. Import był o ponad 4,5 miliarda złotych wyższy. Przed rokiem deficyt w handlu był nieco mniejszy, ale to nie szkodzi, mówi Krystian Jaworski z Crédit Agricole. Rosnący deficyt to jest raczej pozytywna wiadomość. Import jest wyższy od eksportu. Oznacza to, że popyt wewnętrzny przyspiesza, jest coraz silniejszy i raczej wskazuje to na pozytywne tendencje w polskiej gospodarce. Po danych widać skutki rosyjskiego embarga. Nasze firmy przerzucają się z handlu ze wschodem na kontrahentów z zachodu. I jeszcze coś dla tych, którzy już planują wydatki na święta. Specjaliści z rynku rolno-spożywczego mówią, że za warzywa i owoce zapłacimy w tym roku mniej niż w ubiegłym. Tylko grzybowa i keks mogą być nieco droższe. Reszta potraw wigilijnych będzie nieco tańsza. Jabłka potaniały o 40%, tak jak ropa. Podobnie obniżki dotyczą kapusty. Inne warzywa też tanieją, ale już nieco mniej. O 5% zdrożały suszone grzyby, o 30% więcej płaci się za orzechy włoskie. Laskowe są aż 2 razy droższe. A jeżeli chodzi o giełdy, na których handluje się akcjami, tam dziś spadki. 1,11% stracił WIG20 i podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. Tam S&P 500 traci 0,78%. Złoty też dziś nieco stracił na wartości. Euro kosztuje 4,17, dolar 3,35, funt 5,27, a frank szwajcarski 3,46. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarkapolskieradio.pl. To mnie pan załamał. Grzybowa i keks. Dwie moje ulubione potrawy z wigilijnego zestawu. I co, i tak teraz drożej? No niestety. Wybrałeś... Źle wybrałem. Tak, złe potrawy po prostu. A karpia w warzywach nie można, tak po grecku? Ja karpiowi daję piękne święta, panie Pawle. Proszę posłuchać o tym, co w pogodzie i proszę się przygotować na silny wiatr. Do piątku będzie się wzmagał, w piątek apogeum niemalże, orkan. Jak już powiedziałem, o wdzięcznym imieniu Aleksandra pozdrawiamy wszystkie ole. A tej nocy będzie wiało na wybrzeżu. Ale po kolei, zachmurzenie duże, są nadzieje na przejaśnienia, jednak we wschodniej i centralnej części złudzeń nie ma, za to spadnie śnieg. Na Podlasiu i Podkarpaciu minus 3 stopnie, a na Pomorzu Zachodnim plus 1. Jutro zachmurzenie duże, miejscami opady śniegu, śniegu z deszczem, a na zachodzie i wybrzeżu także deszczu. Zimowy, zimny wschód kraju, cieplejszy jesienny zachód, no i wraz z przemieszczaniem się owego orkanu, czyli niżu, będą rosły temperatury. W Suwałkach 0 stopni, takie jutro temperatury. We Wrocławiu, Zielonej Górze plus 4, ale odczuwalna temperatura będzie mniejsza, no bo wiatr nam poszaleć nie da. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja. Przy okazji dzieci i rodziców zapraszamy na konkurs. Proszę nas słuchać w każdą sobotę w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki o 8.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Czarny Potok w Krynicy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Tak sobie spokojnie wracasz do domu i słuchasz tych reklam, a prezenty świąteczne już masz? Dla wszystkich? No właśnie, sprawdź. Allegro, pełne prezentów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Carpeted floors, the tall wooden doors, I held you in my arms. Junebug, I'd burn down a picture of a house, say it was ours, when we didn't need it anymore. Basket on your bike front by the coast. The way you face it up in pale grief, you were a ghost. You like to play with darkness. All the universe you could give, I was the home you once tried to escape the dark in which you lived. Soon they'd find you lying there at seven different homes. They'd find you lying on their porches. Do you need to use the phone and lure you into their rooms? That was the last I heard of you. You're just a cold job now. Ooh, oh, ooh, ooh, ooh. I remember everything. I Robert Francis, 2273. Dzwonię z Wrocławia, żeby powiedzieć, że specjalnie po pracy pojechałem na dworzec główny obejrzeć trójkę na fotografii. Super było, ale pojechałem też, żeby kupić kalendarz. I dlaczego tam obok nie można było kupić kalendarza od razu? Bo jest na wyciągnięciu ręki, na wyciągnięcie ręki, czyli w sklepie internetowym Polskiego Radia skrep.polskieradio.pl, a także w naszym sklepiku w Walędziku, codziennie czynnym od 9.30 do 17.00, w soboty do 14.00, a w niedzielę między 18.00 a 20.00. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah, spent an eternity missing we used to be. I hope you remember me at night. Trójki już prawie kwadrans przed 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Konwencja o zakazie tortur ma dokładnie 30 lat. Została przyjęta 10 grudnia 1984 roku. W dniu tej rocznicy polscy politycy dyskutują o torturach, ale z zupełnie innego powodu. Komentują raport amerykańskiego Senatu poświęcony tajnym więzieniom CIA. Z tego dokumentu wynika, że przesłuchania prowadzone w tych więzieniach były niezwykle brutalne. Czy będziemy kiedyś wiedzieć na pewno, co się działo w Polsce w ramach współpracy wywiadowczej z USA i co nowego amerykański raport wnosi do polskiej dyskusji? To pytanie do naszych gości w studiu posłowie Wincenty Elsner, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I Witold Pal, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy amerykański raport, panów zdaniem, może pomóc polskim śledczym w doprowadzeniu do finału tej toczącej się od lat sprawy, toczącego się od lat postępowania? Pan poseł Elsner. Chcielibyśmy, aby ten raport pomógł, aby to śledztwo toczące się już bardzo długo zmierzało ku końcowi i być może, że tak się stanie. O tym dzisiaj mówił również na konferencji zarówno prezydent Komorowski, jak i Leszek Miller. I myślę, że też dzięki temu raportowi polscy politycy w sposób dość konsekwentny przedstawili tą sytuację, jaka wówczas istniała. Ja bym chciał dwa słowa powiedzieć o tym, co prezydent Kwaśniewski powiedział. To były inne czasy. To był czas po zamachu na World Trade Center. Polska była w stanie formalnej wojny z terroryzmem. Rozumiem, wówczas. Że pan dziś już jako poseł SLD przyjmuje do wiadomości te słowa i zapomina to, co Janusz Palikot wcześniej mówił o całej tej sytuacji, zwracając się do Leszka Millera. Janusz Palikot bardzo dawno, bo już sam Janusz Palikot już Leszka Millera przepraszał i on sam się wycofywał z tych słów. W każdym razie jedno... Nie ma pan problemu z tym przejściem z twojego ruchu do SLD i ta sprawa nie jest kłopotliwa dla pana, jeśli chodzi o komentarz. Nie jest kłopotliwa, zwłaszcza po dzisiejszym, po tym wszystkim, co po tej dyskusji wokół raportu i po tym dzisiaj, co usłyszeliśmy od prezydenta Kwaśniewskiego i Leszka Millera. Jedna sprawa jest bardzo ważna i tego oczekiwaliśmy. Zarówno prezydent Kwaśniewski, jak i Leszek Miller jeszcze raz potwierdzili, że w tamtych ustaleniach, tamtych lat, początków lat 2000 nie było mowy o więzieniach, nie było mowy o torturach i nie było zgody władz polskich na takie traktowanie więźniów, o jakim czytamy w tym raporcie, który został upubliczniony wczoraj. Prezydent Komorowski mówi, raport ożywi polskie śledztwo. Minister Schetyna, liczę, że raport pomoże polskiej prokuraturze doprowadzić postępowanie do końca. To postępowanie trwające już 7 lat. Wierzy pan, panie pośle, że będzie kiedyś finał tej sprawy w polskim wymiarze sprawiedliwości? Zwróćmy uwagę na to, że śledztwo zostało wszczęte z chwilą dojścia do władzy Platformy Obywatelskiej PSL. Nie ma mowy w tej chwili o naciskach ze strony polityków na prokuraturę, bo przecież prokuratura została rozdzielona od rządu, więc prowadzi to postępowanie w sposób samodzielny. Przypomnijmy także, że w tej sprawie zostały już postawione zarzuty byłemu ministrowi obrony, panu Siemiątkowskiemu, jeśli chodzi o przekroczenie uprawnień. Byłemu szefowi Agencji Wywiadu. Tak, ale tak tytułujemy te osoby pełniące te obowiązki. I słuchując się dzisiaj wypowiedzi przedstawicieli prokuratury, którzy mają nadzieję, że wreszcie uzyskają dostęp do informacji, tych także zawartych w raporcie, być może nie tylko do streszczenia tego raportu, ale do jego pełnej wersji, dlatego że poprzednio władze amerykańskie odmówiły współpracy, jeśli chodzi o ustalenie tego stanu faktycznego, a więc tego odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę działo się w Kiejkutach. No właśnie, wcześniej prokuratura tłumaczyła, że czeka na informacje z USA. No teraz jest to streszczenie raportu. To już można traktować jako tę informację, na którą czekali do tej pory śledczy? No to jest ocena materiału dowodowego. Pamiętajmy, że jednak ochrona autorytetu Polski, nie tylko jako wiarygodnego partnera dla sojuszników, jeśli chodzi o walkę z terrorystami. Pamiętajmy zawsze o tym, że według informacji szefa CIA Brennana, czy szefa większości republikanów w Senacie, te postępowania dotyczące czy prowadzone przeciwko terrorystom doprowadziły jednak do ujęcia czołowych terrorystów, w tym Osamy Bin Ladena. A więc co do jakby istoty sprawy, tutaj jest zgoda, że tak, że określone działania muszą być podejmowane, ale odpowiedź na pytanie, czy Polska przestrzega konwencję o ochronie praw człowieka, podstawowych wolności, a jeśli nie, to kto ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie do takiej sytuacji. Na to społeczeństwo oczekuje i wszystko jest dzisiaj w rękach prokuratury. Mam nadzieję, wszyscy, że wszyscy chyba w Platformie kanałami. Obywatelskiej wierzą w to, że ten finał będzie. Kiedy słucham pana senatora Józefa Piniora z Platformy Obywatelskiej, który tą sprawą zajmuje się od wielu już lat, no to jego słowa są gorzkie. Mówi tak, to dla Polski wyjątkowo kompromitujące, że raport amerykańskiego Senatu rozlicza się z przeszłością CIA, a my nie jesteśmy w stanie się z nią uporać. Pan poseł Elsner. Powiem tak. Ten raport, w zasadzie wiele informacji zawartych w tym raporcie było już wcześniej przez senatora Piniora podnoszonych. Także, to dobrze, że jest ten raport amerykańskiego Senatu? Z jednej strony dobrze, że jest ten raport. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że gdyby jeszcze trochę czasu upłynęło do początków stycznia, tak, kiedy decydentami w Senacie byliby Republikanie, prawdopodobnie nie doszłoby do publikacji tego raportu. Leszek Miller mówi dzisiaj, to jest raport części Senatu. Senatu USA, która na ołtarzu walki politycznej nie waha się użyć argumentu, tak, który osłabia skuteczność walki z terroryzmem. Z jednej strony on zadowolony nie jest z tego, że ten raport się pokazał. Z jednej strony obrońcy praw człowieka zadowoleni są. Ja również z tego względu, że jesteśmy bliżej wyjaśnienia tych spraw. Z drugiej strony bardzo źle, że to, co powinno być elementem walki z terroryzmem, działania służb amerykańskich we współpracy ze służbami polskimi, z innymi służbami, nagle staje się elementem walki politycznej w Stanach Zjednoczonych. Tak. To jest element w tej chwili walki. Ale co to za walka? Przecież za tworzeniem tego raportu opowiadali się także w pewnej liczbie republikanie. I demokraci, i republikanie chcieli tego raportu, panie pośle. Zgoda. Natomiast to gdzie jest ta walka polityczna? W tej chwili mówi się... To jest dość wygodny argument dla kogoś, kto być może nie do końca chce powiedzieć wszystko, czy nie może powiedzieć wszystkiego, co wie o tej sprawie. Jeszcze inny argument na nie, bo tak jak mówiliśmy, argumentem na tak na pewno jest to, że poznajemy łamanie praw człowieka przez agentów służb amerykańskich. Natomiast na nie na pewno to jest kwestia wiarygodności tych służb. To, o czym dzisiaj było mowa również na konferencji prezydenta Kwaśniewskiego i Leszka Millera, bardzo trudno będzie po tym raporcie, po zobaczeniu czarno na białym, jak wyglądała ta współpraca i jak nielojalnie zachowywały się służby amerykańskie wobec swoich sojuszników, zdecydowanie trudniej będzie o zgodną współpracę w obliczu zagrożenia być może znacznie silniejszego, znacznie większego niż tamten atak na World Trade Center, w obliczu zagrożenia rozwijającym się państwem islamskim. Tego argumentu używa też pan minister Siemiątkowski, kiedy mówi, że agenci wywiadu mogą się dzisiaj bać podejmować określone działania w ramach walki z terroryzmem na przykład, widząc jak on, jak mówi, jest targany po różnych instancjach wymiaru sprawiedliwości. No ale pamiętajmy jednak, że najwyższą wartością w polskim systemie konstytucyjnym jest godność człowieka. Oczywiście mamy też wynikającą z konstytucji taką zasadę proporcjonalności, a więc wtedy, kiedy musimy chronić ludzkie życie, zdrowie, dopuszczalne są takie formy, które spowodują, że będziemy przeciwdziałać zagrożeniu globalnemu. Ale nie łamiąc prawa człowieka. Ale przede wszystkim zachowując to, co wynika z konwencji o ochronie praw człowieka, nie wiemy, co tutaj się działo. I to jest właśnie największy problem. No czy rzeczywiście to, raport, o czym mówił... Czy ten raport daje nam pewną wiedzę na temat tego, co się działo? Wiemy. Bo wyjaśnijmy też tym, którzy nie znają tego dokumentu. Tam nie padają nazwy krajów czy miejsc, w jakich miały być umiejscowione. Nazwy kolorów, ale dość łatwo identyfikowane. No właśnie. Wielu doszukuje się takiego momentu, w którym jest mowa o relacjach między CIA a Polską. I to jest fragment, w którym czytamy, że ambasador USA interweniował u politycznego kierownictwa tego państwa i to państwo, gdy otrzymało pieniądze od CIA, stało się bardziej elastyczne, jeśli chodzi o przyjmowanie więzi. To jest kompromitujące. Nie, temu było. Jeżeli można to sprostować, ten zarzut padł podczas dzisiejszej konferencji. Aleksander Kwaśniewski mówi, że to nie chodzi o Polskę. Jeżeli chodzi o pieniądze, powiedział zupełnie coś innego, że współfinansowanie służb specjalnych Polski istniało od początku lat 90. I te pieniądze, te konkretne mówią, pieniądze... Mówią, że jest to zgodne z ustawą służbach specjalnych. Natomiast te konkretne pieniądze, o których mowa w raporcie, nie miały bezpośredniego związku z tą akcją w Kiejkutach, z tym ośrodkiem w Kiejkutach. I zaprzeczył Aleksander Kwaśniewski, że był jakikolwiek związek pomiędzy tymi dwoma sytuacjami, finansowaniem z jednej strony i ośrodkiem w Kiejkutach, twierdząc, że w tym wypadku raport myli się. Aleksander Kwaśniewski mówił, że on o pieniądzach nic nie wiedział. Tak to tłumaczył na konferencji prasowej. Powiedzmy sobie bardzo wyraźnie. Jest to ten moment do takiej szerszej refleksji, dlatego że to jest, wydaje się, dosyć duża dysfunkcja, brak kontroli władzy parlamentarnej nad funkcjonowaniem służb. Bardzo wyraźnie widać, że w tamtym czasie usprawiedliwionym w dużej części tym zagrożeniem terroryzmu po ataku na World Center, jednak służby posiadały, mogły mieć bardzo dużo swobody w swoich działaniach. I teraz bez zwolnienia z tajemnicy, jaką posiada pan eks-prezydent, pan Kwaśniewski, czy pan premier Miller, bardzo trudno będzie zweryfikować prawdziwość zarzutu. Ale ktoś powie, śledztwo trwa 7 lat. 7 lat rządzi Platforma Obywatelska w Polsce. No, i panie redaktorze... Proszę pozwolić dokończyć. Ja przytaczam argument, który pada w tej dyskusji. I cóż się wydarzyło? Czy udało się tę sprawę wyjaśnić? No, jeśli ktoś zadaje to pytanie, to niech się zapozna z polskim porządkiem prawnym. Politycy, tak jak powiedział minister Schetyna, tutaj nie będzie politycznych nacisków na prokuraturę. Nie może być. Prokuratura ma być niezależna, ma przeprowadzić to postępowanie w taki sposób, aby ustalić, że ten raport nie jest aktem oskarżenia w stosunku do Polski. Co najwyżej możemy mówić o tym, że konkretne osoby dopuściły się przekroczenia swoich uprawnień. To czas przyjrzeć się temu, jak polskie służby są kontrolowane przez polityków i czy to jest rzeczywiście dobry model tej kontroli? Zdecydowanie tak. Zresztą nie tylko asumptem do przyjrzenia się i ewentualnie zweryfikowania tego, czy służby są dostatecznie kontrolowane. To były wydarzenia chociażby z lata tego roku, sprawa afery podsłuchowej i moglibyśmy, szukając w historii, znaleźć parę takich przykładów, w których stawiamy znak zapytania, czy faktycznie istnieje dostateczna i dostatecznie głęboka kontrola władzy wykonawczej Sejmu nad